قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون موسى عليه السلام في واقعه كي دو مقام ذكر يوم مقام اغاو چه دعوت پیش کو فرعون تا موسى عليه السلام ابي اغا مطالبه اکره چه معجزه موسى عليه السلام تا دو معجزه مخکه کری عصوان امساوا ید بیزاو یدویم مقام د فرعون سیاست شروع شو چې موسی علیہ السلام سره مقابله شروع کړه ته دنیا ساحران یې راوخته او میدان ترالو او عاقبت داشت چې الله موسی علیہ السلام له کامیابی ورکړه فرعونیان ذلیل شو ساحران ایمان راوړو حضرت موسی علیہ السلام مرګری شو دا دریم مقام ذکر کوي دې کې بیا د فرعون ظلم او تشدد بنی اسرائیل ته دا خبر ورکول او دمکی ورکول چې واستازو لاسونه په پرې کوم د واستازو قتلوم د فرعون د طرفنا بنی اسرائیل ته بیا د سزا اعلان شو او د موسی علی السلام خپل بنی اسرائیل ته د صبر وصیت د صبر تلقین چې مرګرو صبر کوي زمون کار صبر دی بس وقال الملأ من قوم فرعون ويغه غټانو سرمایدارو او سردارانو د قوم د فرعون نا فرعون ته وي ولیکل چې کامیابی را او ډیر لوی انقلاب را ساحران ټول موسی علیہ السلام سره راځ ایمان راوړ وړي رغټه پریشانی جوړ شو هغه راون تا ډیر لوی پرابلم وته جوړ شو دیو ته دا نوس په داسې وخت کې خلق بیا شاټار غونځي کنه او سردارانو فرعون ته وی چې ګوره ته موسی علیه السلام ته سنوي او د خپل مخه ته پرېخه دي اخو به نور کار خراب کی چې ته ته سوې نه مخه نه وې نه خو په سات کوي کنه په زمکه کې وګوره نستا عبادت کی نستا د الیه او عبادت کی دې تاریخ وسات ویخه ولی چې صرف د الله عبادت کوي او زبل چانا دې ته توحید وی کنه او توحید تعریف په نسبانه شرک فساد ډیر غټ او دې شرک ته امن وی د ارزمان کې د باطل پرس د عقیده ده توحید او سنت ته فساد وی یرا وی ډیر لوی شارې جوړ کړې ډیر لوی فساد جوړ کړې ولی توحید بیانې قران بیانې همیشه دې تدانو ما واستې شي د شر او فساد دا فرعونیان هم ویلی موسیٰ علیہ السلام تا ناگا تا اخپلی مخی تا پریخی دی اخیر دا دی انجام بسی ناگی فرعون تا لمسی او بیائی اوچتی دیتا چیدے بیا قصابی شورو کی بچی علال والمخ کے بے داکول اگر خوضی دا پارا لالول چی موسیٰ با کی پیدا نشی ادا وست چی دی ندا دا سزا دا پارا تنگی ہے بس تنگی ہے جی بس دی لنی شی او دی مصر نوزی نو خوی نو اوی اما مشران و سرداران و دا قوم دا فرعون اتذر موسیٰ و قومهو ایت پر ایک دی موسیٰ علیہ السلام او قوم دو بنی اسرائیل لیفسدو فی الارضین چی فساد جوڑ کی بزمکا کی اگی قبل کار نشتا اگی وہ خیر نکی وہ بس فسادو نکی خلق تا دا اللہ رب العزت دا عبادت او دا توحید سبق او تعلیم ورکی دا خوڑیر لے فساد دے لیفسدو فی الارض ویزرکا و آلیہ تک وگوراتی ام پریخے وستا آلیہ ام پریخی دی نستا خیال ساتی و نستا دخدایانو دینا پتولے گی دا چی فرعون مشرکو کانا دہرینو اگر کی امام راضی ویلی دیکھو دا خدار مفسر خپل خیالی کا نا دا غرائے صحیح نوا نا قرآن وی و آلیہ تک قرص دا خدایان شتے کا دا بے عبادت کو پخوا چلا ترقی نوا کرے چی ترقی اکڑن بس بیوی چی وزمان عبادت کوئے او چې ما ودا چې عبادت کو دا غي عبادت کوي دی وته ګور موسی علی السلام باندې اسرائیل نستا عبادت کې نستا د الیه او د فرعون الیه سو یو قول دی چې د ستورو عبادت وکاو دیم قول دی چې د غوا عبادت وکاو په مصر کې دغه ډیر قدر وکنه انډیا او بس ټول خلکو به دغه عبادت کو تر دې چې بنی اسرائیل تی نظمره متاثر او چې کله الله او موسی علیه السلام تجدید ته وایي چې دا غوا لاله کیه دې ځکه ویلو چې دې ځړ نه سي دغه دا محبت نو دی سوی جب اقبل اللہ سبانده بیچارن در آخ ناغی الالولا ناغی بیا بیا تپوسونا بیا جدا غواسنگا دا تپوسونا بیا کولوی سلوی اخکالا پا کتیر شو دا قاسرو چی فرعونیانو سر پاتی شویو اوغی دا غوار دا غی موروا عبادت بیکو دیومر سر داسی شو ندا دا فرعون خدایو واہ ابن جوزیوی کانا یعبدو تیسن فرعون پر یو وقت که ده پیس عبادت کو خوٹی خوٹی خکری ویو لوی ده غرون ده پیس نی ده عبادت بیکو ده ده و آلی هاو خوا نا قوم و توی گورا تیم پریخ اوستا آلی هم پریخ دی بس صرف ده یو اللہ عبادت کئی ده خوڑیر لوی فساد دی قال اوی فرعون سنقتل ابناهم زبخام خاد دی زامن قتلوم سنگ چه مخی میں قتلو لوی ولی زکام زور امسو دی سو خیال لی دا اغا فرعون موی خوا فما گی زپرخ ندر آغلی خام خا قتلوم با زامن دی ونستحی نساهم او بیزتی با کوما زدی دا زنانو تقریباً با خپل خدمتونا و خپل کارونا و خپل بیگارونا کوم دا دمکی ورکا چیزا ستر نیما ازی اریگم نددینا زمان قباد شایده و اغم زور ده و اغم اختیارات تی و اینا فوقا هم قاهرون دیوی خواه چی که خلق داوی چی فیران کم زور شو خلق تنو آوریدو ناغوی نا نیم کم زوری زود دید پاسا زور وریمان یو قادری یو قاهری تیو سفر اپنی قادر خواهی توی چه بس یو کار کولیشی یو کار کولیشی دغز ایکیم پیپ لگولیشی و براوستیشی و دغا کولیشی دیتا قادر ہوئی قاهر آگه توی چه کارم کولیشی و دبل جوابم کولیشی پلی دا خود تبا دا دے پیپ لگے و تبا اوبر او باسے تبا خلق اللہ آکے آپا لباغی راشی چی دا دے بدانکے دا دمونگے ریادا تبا سامان رواخ لی کھڑا بوتا لی نا کتا قاہری تبا آگی توی چی دا دا بدل پدیب او اوبیشلی اوبیشلی چی زرده ستاسو دل تکی ستاسو زور عوامو لیوار کوئے یو بل سر انکو پختو کوئے نو زور طول دی جزانو لرازی غریبان چیغیتا نو بشتا نو بجلیشتا نو گیستا مزیل قاهر پا کار دیخوا یو آز پا قادر کار نکی چی قاهری چی دبل جوابم کولیشی تو فرعون وی چیزو چی سکوم سویم ناغا کولیم شما او زمان اللہ سوک نشینی وی وین ناپا و قوم قائرون دا جوابم کولی شما بیخا خود دا خبری چی بنی اسرائیل و آوری دی ناغی خفشو چی اللہ آقا سی دا ظالم دا زور نو بکیگی توبا حلق وی کنا چوی دا زور با پسو بکیگی هر زمانه کی دا سی کنا خا چه خلق دا چانه تنگی و پریشانی دا ظالم نه نووی کنوی چه دده دا زور با پسو با کیگن موسیٰ علیہ السلام اگو رئی پن اسرائیلو تا تسلی ورکی تسلی و تا ورکی او اگا تسلی وازه پن اسرائیلو تا ندا دا مونگ توم دا تر قیامت پوری پری دا انبیاء و خبر اخو دیر قیمتی کن دیر قیمتی خواه قال موسیٰ لقومی استعینو باللہ واسبرو اوی موسیٰ علیہ السلام قبل قوم بنی اسرائیل تا چه بس مدد غانے پا اللہ سران اوزان کلک کئے او صبر کوئے پا خپل دین باندے پا خپل عقیدہ باندے او پا خپل کلمہ باندے بس دا دا فرعونیانو توڑ دے بس وصل روان لے اعلان نکے چی الجہاد فی الاسلام اللہ اکبر نا چی اللہ حکم نہیں کرے ندا مقام دا صبر دیکھا چری دانی را لی انبیاء اخبر قوم تنزیوی لی چی تور راوا لی جہادو کہیں اویو ہے دا توب چی صبح اللہ حکم نو کرے تھا کنی اگی سلک خون دی او پیغمبر مور سر دی اللہ و سر اندازم کئی خونا دا مومنانو دا شان دے چی دا دشمن تورا بئی او دا دی سینہ بئی بس دا تاریخ د دنیا په دې گواهی ده. مسلمانانو چرته ډیر په مجبورۍ باندې لاس کړې توري تا وسلې تا چله رب العزت و طویلې ښه د دې امت په مشرانو کې هم زیار لسکاله صبر شوي دي په مقام عظمه کې سمر ظلمونه سمر بی عزتۍ شوي دي پیغمبرو د مرګرو د مدینې نه مخکې مخکې نور ملکونو ته هجرتونه کړیو یو پلا بل پلا آسان کار دی خو چې حکم نو نو چا تورې ته نه دی لاس کړی په ځانې سخته تېره کړې ده صبر نه کار اغوستې دی خو وینه نه ده توی کړې دا د انبیاو د مؤمنانو اصول دي ښه نو یو دا ورته وي وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته چې امداد وغواړې د الله په ذات سره چې الله ته زموږ مددګارې ساته مونږ فریاد کوو ستانه مونږ امداد غواړو وصبرو او کلک شئ په خپل دین باندې داسې چریو پیغمبر پل قوم تا اقل امت تا نزیویلی چلان شئی تا آدم علیہ السلام قبر لا حضری یوتا چیزا من خپل نی کئی اوستا خپل نوسیو اڈی را سخت دا تخده توائی چی پا منگ احسان کی انا دا نوح علیہ السلام قبر لتلی دی څومره پیغمبران تیر شوی په دنیا کې موسی علیه السلام په ټولو رستو راغې څومره انبیا تیر شوی خو لیکن موسی علیه السلام داسې نوې بنی اسرائیل ته چې راځي چې دی اولیاء په وسیله باندې سوال وکړو چې له قبول کې ښه نه واستعینو اقام استعینو بالله دارک بد الله نه غواړي چې الله تمون سره مدد وکي ته مونږه حفاظت وکي او ته مونږ د دشمن د زور او د ظلم نه بچ کې دا قرآن دا تعلیم دی ها دا خلک چې د قرآن تختی دا دغه وجه ده چې دې کې د دې مسله نشته کنه ها د دې مسله خدا ده چې خدای له ونځي اولیاء له ونځي او کنه تغیینه بغوار تغیی پا مخ بسوال که اقران که دانشتی قران که داوی چه وستعینو بالله وستعینو بالصبر والصلاة ایاک نعبد و ایاک نستعین وی موسی علیه السلام خپل قوم تا چه امداد واره دا اللہ پا ذات سرا چه اللہ مگل مدد را کیم وَاسْبِرُوا اوزان کلک کے بقل دین باندی اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ دا از مکہ دا چا دا پلار ندا تا دا اللہ دا چی فیرونیان وی چی دا مصر زمون دے ار قوم ویلیو پل پیغمبر تکا نا چل نخرجن نکا دکلی نبا دیو باسو دا زمونگا کلے دے بیاران شگورے تا ګوردی ظالمان الله وی دا چاوی ان الارض لله زمکه خدا الله دا یورثها من یشاء من عباده دا الله دا ورکیه چاله چوالی د خپل بندیانو نه دوه مسلې کوي په آیات کې اوله مسله کې رد په مشرکینو باندې ادم کې رد په دهریو باندې جن الارض لله ازمک خدا الله زبل چا بدی کې څه اختیار نشته ازمک مالک او د اسمان مالک او د هر څه الله دې بس اختیارات صرف د الله نو ګور دهریانو دینه دلیل اونیو چې وګوره موږ نو وای چې زمکه به چانی زمکه د الله ده انسان با د انسان باندې زمکه یې نه به کوری دا وی چا ویلی چې پلانی لس جرې به زمکه ده دا پلانی شل جرې به زمکه ده او دا وی چا ویلی نه نه زمکه ده الله ده انسان خوبا خدمت کوي اډوډه واخوري بس کار او کسب بکی او کانټین تبزی روډه واخوري دغه پیسې تساجت ته دغه مال تساجت ته دغه استاجت نشته وله هوګېره کنه فراکس کاګ دې هغه بدله ورکول شي ته سرکار د طرف نه دغه وایس نه ها تاداری و مذب دی نو اللہ اور پسیوی چناکن نمگڑ ایات موائے کن دو سرنوی چیوری سوہامن یشا ورکی ہے اگا چالا چیوگواری چالا لگاو چالا ڈیرا ورکی ہے پخپلے بیلی چی مالک اللہ دے خود لگو رض دو پارے انسان لور کی دے امتحان دو پارا چه دا ستا زمکه دا ستا پا اختیار کی دا او تا پسی انتقال شوی دی دی نمبر خسره دا دی پلانی دا ارسدی کنا دا ستا دا تبا گزان لکار کسب کوا مدن تی نرو باسا لسما یا شلما دا اللہ پا نمور کوا انورا طول استا که هر سپی که زان کوا شابه شابه جواری خوامی ما رزق نام خواه روله با نخوری گواری دا خیرت زن لغم باوم که کنا دا غزای دا پار پکیوم مخی زن لولی گولی گا چه غزای دی عباد شی زکا که انسان دعوه کوي د خپل مال په حق کې چې دا زما ده نو دا دعوه په هغه کې بالکل رښتینی ده چې دا کوم د ځان نمخ کې لګلې بالکل په هغه کې دی وینو دې کې شک نشته چې دا دعوه ده ادا دلته چې دې په کې کار کسب کوي تر ځن ده اسنه چې دې ته وایي چې دا زما ځمکه ده ادا زما کور ده او دا زما مال ده نه نه اگا بستائی چتا مخ کیو لے گا نبی علیہ السلام یعوذ اللہ دی کورتا پا عورت چتا بیزائی لالکڑی وا نو نور ورکڑ پا تقسیم اکڑا اجدانو غریبانو بانا او اغلی پکی او سانگل پری خوز اگا سانگل خواخوا دا بیزی دا تا پوسو کیوی اگا بیزا کی سشتے بیو سانگل پاتی دا نو نبی علیہ السلام یہ ٹولا پاتی دا او سانگل نا آو کن الٹا خبر آو یہ ٹولا پاتی دا سانگل نا بولی چکم تاسو ورکڑ دا اللہ پنم اگا چرتا نزی آب زمونگ پکار رازی اگا زمونگ مال دے اگا زمونگ پرخ دا ادا سانگل خوبو سخرو نزا ختم شو ما عندکم ینفدو وما عند الله باق چې دا تاسو خره اسکه دا خو به ختم شي او چې کوم د الله په نوم ورکړی نه هغه نه ختمي یا نه ختمي نو ځکه انسان باندې امتحان دی چې باندې ستانه رسته بل ورکوما ستانه رسته بل ورکوما شاوکه سزا نه کول شي وکا ځان له پیغه ځای خسته کا غځه باد کا الته ضرورت ته اولا گوا ستا اختیار دے ستا نسوک تا پوس نشی کولے نوچے بختاور انو آدھا سیو کی کانا خوا اگا دمرا پکیڑا و نفری لکا سمرا چی اجزان اللہ غریبان اللہ فقیران اللہ مسکنان اللہ کند اللہ یتیمان اللہ ورکی دغا دیر بختاور انسان د دنیا د مال نه ډیر کار واغست الله دې د پاره ورکړې دا اسره ولې دا موای چیرې رستو را پس ډیر خلق دې رستو خلق دې نړۍ له الله ورکې کنا چې تعالی درکړې دې له هم ورکې کنا داونه یې ګورې او چې کوم بندا چوکیدار جوړ شو چې بس آمدن راضی نو غرکیږي غرکیږي پته نه لګي نه په خپل سو خپل اوس کا اوای غوندل په خپل هم ان بل څوک تی نه توبه تو کچری سوال کرے ولي زه توبه تو وطن دې ذولس بجاوي یو ذیرا باید عمل تنگ کړي کوم ځای ګورنو دا ډیر بدبخت انسان ولی دلان له لای امتحان وکړو چې و ای زاستاز مکدا او ستا اختیار دې ستا مال دې دلته پکې د دنیا ژوند هم خطر کا او آخرت رمضان له سره جوړ کا او دې د دنیا کې هم دا څه وچه خپل او آخرت خو پرې دا دا تباہ و برباد شد چه ده لکنو کروڑنو خواهن دی اسو زکی پور انخطی او کلینڈر سره پا کرائے باندی جگڑی چی دا کل زیادت شوا دا بدبخت انسان دی خواه دیسی دنیا تر آگئی دزان دا حلاکت تا پار آگئی نبی علیہ السلام یو وقت سڑے اولی دا آغا وقت کی خواه ویلی دنو ظاہری لباس بباس او شکل شبات یا دیر و برا حال بانده و تابوی جوڑ بس سنشتنو و تیوی علا کمالون ساسر مالشتی اوی او ایمن ای مالن ایمن کل مالن اس مال دی پیدا اللہ فضل دی ارسشتا و خانشتی گڑی بزیشتی انور داسی بابو نماغو نیو خدایا ویلی یرا علیکا اثرهو وی چشتا دنو کم بختا تا باندی خسنو خنشتا اللہ رب العزتوی چی چال مال ورکمنو پکار داری چی داغی مال اثر خو پیی کنا چی سو کیوی نی او یقینی راشی چی دا سڑے مالدار دے خوشحال دے خواه لب جامعه پا جامعه پیزاری پا پیزاری تاسه نچه یو چپلی یه بلی نی نا نا لیورا علی که اثرو تا با این زخپل مال اثر دخکارشی کن تسر نمال داری در دیده مانی اغا پیترون پمپ والو خوا داغا نا خود رشکی غدری ورخو یوری سوها من یشا من عباده دا سر دینو ای کنفا دا رد پا ظاہریانو چا غیوی دا چا بحق نی دا چا زمکا نی دا چا مال نی بس کمیونس بای سوشلیزم بای ورکی اغا چالا چی فخیشی دا قلو بندیانو نا والعاقبتو للمتقین دا مطلب دا اشاره کی دیتا چې ګوره امتحان پار چاره پیغمبرانو هم راځي او مؤمنانو هم راځي هغه سي هغه دای چې لومبه وخت پیغمبرانو ډیر ز سختۍ ډیر ز پریشانۍ او اخر کې الله رب العزت بیا خپل مدد وکي نو غلبه ولا ورکي دا حال ده انبیاء حق پرستري رسوا شي ویني خدا رنبه وقت چی داغی دیر دا سختوی چی کل یو پل منده کل بل پل منده چا تکوله او چا سکله دا امتحان بچی آغا پا دی که صبر نکار واخلی نوال عاقبت للمتقین ول عاقبت للمتقین آخری انجام دا کامیاب دا مومنانو دا گواری خواه امتحان خدا غی توینو دا صحابه جوان پاول کی سمرا سمرت خراب نبی علیہ السلام هجرت کاو کړو د مکی خلکو ته وی چې ګورې که زمونږ نه څوک درغې نو ته به مونږ ته واپس کې ته به مونږ ته واپس کې ګورې په دې باندې مشوره وشوه چې کوم مشر د جرګې او د روغې سهیل ابن عمر دا خپل زیه ابو الجندل خپل زیه په زنجیرونو تړلې ولی هغه په مدینه ته منډې والی چې زما ادي په زنجیرونو تړلې هغه پاره کې ځان را خلاص کو راغې شلنګ شلنګ کېدو ابو الجندل راغې او ځان یې وغورځاو مؤمنانو ته پتا سوما بیا مشرکان ته واپس کوي زخو مسلمان شوی ما ناغ پلار ناستو پیغمبر تاوی دیکھو برا تغس واپس که دا دمازیه دی نبی علیہ السلام آغا تاوی چی ہے بابا منگو اس صلح پا دی اکلا روغم پا دی اکلا شرط پا گدا کی خودا چی غیوی چی تاس بس زوک دردین واپس کوای بے نو بس منگ مجبور ایو ناغه واپس کو سمره سخت توبه چې دا غزړه به ادوره وال ټکول پاغي خو پستړی شي وو والو ټکول خو پستړی شي وو نبی په زنجیرونو کې تړل یو ښا یو بل راغی ابو بصیر مدینه ته راغی مشرکان ورپسې دوه تنه راولېګل اون رالو مدینه ته نبی علیہ السلام ته چې موږ خود په سراغلی هغه مسلمان شوی او مدینه ته راغلی او اوس روغه صلح په دې شوی و نغه سره نبی علیہ السلام مرګری ته چې زه بوې زم روان ذل حلیفہ یو مقام نه چې هغه تر ورسېدو چې دا غزاینه مدینه والا نیت تړي د حج حجنیت ذل حلیفہ نتری چیزا دا مدینی ناس شپک و ملیا دی خوازے دی حل تا چراورا سیدنو نا خیٹاور اگیشو دی خوگی کی گی دیر اگر کافران پی رازے دل تا بیوسات دموکو کجوری باکرو ناس تو ابو بصیر آیاو ته وی لکه تر دې کوم ده پیدا کړې ته ډېر ناشنا مشرک حکما کوي کنه هغه راويسته وی ته وګور کنه دا داسې تر بل چا سره نشته ښه ما به تجربه کړې او راکته چې ابو بصیر واغسته بلاس کې هغه یو وونه سر ته په لو ورځي هغه بل منډه کړه مدینې ته اځه ور پسېو چور سید نبی علیہ السلام جمعات کې ناستو دې دومره hebat غسل چې کله د جمعات یو غټ لذي کله بل نبی علیہ السلام دې په دې سړی خو چل تیار راغلی دا خو چل شو را په ته وی غوي ور نه قتل کو امام نه پری دي خوراغله ما ابو بصیر راغی نبی علیہ السلام ته کیناسته چې ګوره تا خپل غاړه خلاص کړه تازه دې سرولي ګلمه نو خدای ته نه خلاص کړم نو زه بیا مضمون نو پس کېم کی او یې مونږه شرط یې خېدنو مونږه د هغه خلاف نه شو کولای ابو بصیر لګیدو نو سمندر په غاړه ځان له هغه جوړ کړه چپرا اخلق بڑیر راتو چې ابو جندل پوشو خبر شنو اغر آگئے ناو موسر مرگر شو نو چه سوک با خبری دو مکہ کی خو مسلمانان دیرو ناغیب ابو بصیر لرات لو دیر خلق جمع شو نو کلے چه از شرط اغا زمانا ختم شوا نو طول مدینی ترال او غیو لهم بارکی ورکل کرن دا حال دا اول کی دیر سختی دیر سختی دیر او نبی علیہ السلام تاغی فریاد کو صحابو چیر دا سو وقت بومرا شی چی دمونگ داوگی بس پکی شی ولی اغا وقت کی خدا سپکی وصلی نویش پیلے اخو توری وی نیزی وی درانو سیدو نو او اغیو پو منزو کم نشوی که خوده چکل جنگ پو موقع کی منز کو وصلی بی نکو زولی ناغیوی چی اپی غمبر دا سو اخبر آئی چی دا وصلی اومنگا کزی کو زمونگ دا اوگی بس پکی شی نبی علیہ السلام دا سو اخبر آئی چی تاسو با دو دریو سو تنو کی ناسی ہیں او تش سادر با هم دزان نچا پیر کری نا خونکات با دسر هم نی اوقع و اخراعی صحابه و بانده خب حضرت عمر خلیفه رضی اللہ عنہ او در روم نا وزیر خارجه را آگه ملاقات لکنا تاپو بلڈنگو نو گرده دو چیز عمر سے پلازا با کم زیینو دو عمر سے باقا قلع با کم زیینو چاو توی بات بختا غال تا اخپل پٹی کی لگیا دے کجوری او بکی ہو دغاو بکی چیز ایلال ناس ترشی و نصر یخی او دو چې دغه واکه وځري دا په کښ کوش او سترګې پرانستن د دنه متیازې وبېدې دا صحابه او شان بس اغي ځاسې بادشاہي نه دي کړې او چې مدینه کې راګیر شو او ټول د ملک او کافرانو ته نه چاپیر شو علي کتاب او په سره په دیو شو جابر ازان نا کن او خندق کنو بس په دی وزن بچ کنو حدیث کی راضی بخاری کی جسار وقتی یخ جمعو او صحابه با خندق کنستو او خوری به چلولی په خپل شاګانو نه مزدورانو نه غلامانو بس او نبی علیہ السلام په خپل شابان دی خوری چلولی چې صحابه وی چه نبی علیہ السلام سرمن سپینه وا او پاورز بانده خلق کاری دا دکی جدا خور پیتوی شیوی دو نن تا دا امیران خبر واقل چه امیر سیب کم زیده اغس رسوک ملاقات کولیش گاڑی بولاری گاڑ بولاری اپنی شوید توبا اسلام ځان له جدا شه دی اسلام چا نه دی لیدلې تر اوسه پورې نه عوامو نه خواصو نه مولانو نه میان هغه تدیر منځلې قالو اوذینا من قبل ان تاتینا وی بنی اسرائیل او چې موسی علی السلام تمون له تسلی راکې مونگ خو تجربه کړی ده کنه او په مونگ خواست ستیر شو مخیم صبر و وصبه هم صبری بیابه هم صبری هم نور سنو نورم سنو دی دکلی صبر هم دکلی خواه او دینا مونگ تا دیر تکلیف را کلی شویده من قبلین تاتینا مخی مخی چطلانوی را غلی زیفر آن باز مونگ بچی علالول چی موسیٰ علیہ السلام پاکی پیدا نشیم ڈیرے علیہ کری دا خو بس سلک کسان پاتی شوی دی خان بزرگونی علیہ کری ومن بعد ما جیتنا پس داغی چراغ لی مونگتا نبیان مونگ دا ظلم نا خلاص نیو اگا ظلم شورو دے لیکن زمون صبر دے مونږ عادت یو ادي سر عادت یو ها مونږ باندې غره تاغاو نکي ډیر ښه جواب ورکړه. ځکه رستو الله رب العزت په خپل وی ایک سو سینتیس آیات کے چیر بنی اسرائیلو سبر کڑیو خان چو تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما سبرو او کنی ردیر خلقوی چی اوزینا من قبلو داغی پر یاد کئی موسیٰ علیہ السلام توی چیر اخو مخکیم دغس چلو ارستم دغس چل لے مون کو چرے دنیا کی خوشحالی انلی اس او استا پشانته دا دغه نه ده کني بیا رستو وسلوي چې په ما صبر وکړه نه دا د غي د بهادرۍ جواب دی چې موسی عليه السلام پروا مکوه دندې د گاګور عادت ته قالو زینا من قبل ان تاتینا ویږي چې مونږ ته ضرر را کړی شوی دی استاد دراتلو نمخک مخکوم او من بعد ما جیتنا او پس دا غي چې مونږ ترالی قال موسی علیہ السلام عسى ربكم ان يهلك عدوكم ديرن زيدا چرپ تاسو علاک کی دشمن تاسو فرعون و علاکی ښا تدان جام بو ګره و استخلفكم في الارض تاسو با په مصر کې پریک دی او باد بوم کی ارکل چی ښا لیکن تاسو له پری په مصر کې چه بس مزی کوئے و خوشحالی کوئے و فراکونہ کوئے نا فینظرا کیف تعملون اللہ امتحان کی تاسو باندیم چه سنگ عمل کوئے فینظرا سمانا اللہ ام گوری نمراتن امتحان دے اللہ انتظار کی امتحان کی تاسو باندی چه تاسو سنگ عمل کوئے اصلا چه تاسو دا فرعون پشانکار شروع کئے نواز انجام باهم اغسینو خواه ندریم مقامو وقال الملو من قوم فرعون وی او سردارانو او سرمایه دارو دا قوم دا فرعون اتذرو موسا و قومهو اے فرعون تپریدی موسا علیہ السلام لرا و قوم دا دلر لیفسدو فی الارضیم اغی خو خیر نکی کانا فساد کی پزمو کانا توحید تے فساد بھی ویزرکو آلیہ تک اغی توم پریخ اوستا خدایانی ام پریخ دی قد یوخد عبادت کے نور سکنمانی خواہ قالا اوی مصالح اوی فرعون سنقتلو ابناهم ننا الزبق وجنما والعلوم بعد دی زامن ونستحی نساهم ابی زتیبا کوم زدید زنانو و انا فوقهم قاهرون او زدید پاس دورا وریم قال موسیٰ لقوم استعینو باللہ واسبرون وی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تام چیم دادو غانے دا اللہ نام او کلک شیپ خپل دین باندی کار سمرا سخت را دی خوا دا سخت مرگ نشتا دی ان الارض لله بشک از مکد اللہ دا کمی سر دے کو بل ملک دے کو بل لے تا دا اللہ دا دا غو پخا دا یورسو آمن یشا من عبادی ورکی اگا چالا چو گواری دا قلو بندیانو نا که کافر لے ورکلا که مسلمان لے ورکلا خودی رے گواری کافر لے ورکلی دا خطن نگورا چکم لوی ملکو نزینو کافر پی ناس دے یوری سوا مانی شاو من عبادی بطا اللہ شان دے دد دی کے عقل کار نکی خوا اب اس وجہ دارا چی اختیار ور کردے دے رانی سی نسو کار سکی خوا چی بندل دے اختیار ور کردے اوہو بندل چی دے اختیار ور کردے یوری سوا مانی شاو من عبادی والعاقبت للمتقین ولیکن اخری انجام دا متقیانوی اول کے امتحانو نئی سختی تکلیفو نئی او اخر کے اللہ بیا مددو کی نقبل بندیان غالب کی او دشمن حلاک کی قالو اے بن اسرائیلو او زینا منتظر رن را کری شویدی مونږ ته ډیر تکلیفونه راکړي شي وی دي من قبل ان تاتینا مخکې استاد راتلونه او من بعد ما جیتنا او پس داغی چه تمون تراغلی نو بیا مونگ دا فرعون دا ظلم او تشدد نخلاص نیو خواه قال آسا ربکم ایو لکا دوکم اوی موسیٰ علیہ السلام زردہ چه رب ستاسو حلاکی دشمن ستاسو بس وزر اکڑی دی درنگ سات لے حلاکی و استخلیبکم فی الارضی او تاسو بابات کی پدې مصر کې او پدې زمکان ټول زمکه وتا سول درځه خو د دې لپاره پاین زورا کې پتا عملون ګوري په انتظار کې یو امتحان کې تاسو څنګه عمل کوئ الله چې سره ده په ولې نشتا کیره بس زخرس کاو مزي کاو نه هر چا باندې امتحان دې په هر چا امتحان ده چې کامیاب شینو الله والا مرتبه او درجه ورکي او چې سرکش شي او باغی شي الله والا سزا ورکي په دنیا او آخرت کې.